آج مساجد کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نمازوں کے بعد ایک مخصوص وقت میں ایک کتاب کو رحل کے اوپر رکھ لیا جاتا ہے اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس کتاب کی تلاوت ہوتی ہے۔ بتائیے، اللہ کی جو کتاب ہے جسے اللہ نے اپنے نبی پر اتارا اور اس کی تشریح و توضیح اپنے نبی سے کروائی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گھر اللہ کا ہے، اللہ کی کتاب پڑھی جاتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کتاب کی تفسیر فرمائی ہے یعنی احادیث شریفہ، ان کی تلاوت کی جاتی۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے گھر میں اللہ کا قانون پڑھتے، اس قانون کی شرح پڑھتے، لوگوں کو وہ قانون پڑھ کر سناتے، اس قانون کی تشریح کر کے بتاتے، بڑے افسوس کا مقام ہے اور دل دکھنے جیسی بات ہے کہ اللہ کے گھر میں غیروں کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی جاتی ہے۔ کم سے کم مسجد کے اندر مت پڑھیے، تو اس پر وہ چراغپا ہو جاتے ہیں، سیخپا ہو جاتے ہیں، مرنے مارنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے کتابوں کو پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے کہ یہ مسجد ہے، میرا گھر ہے، لہذا یہاں میرا قانون سنایا جائے، میرا قانون پڑھا جائے اور میرے قانون کی جو شرح ہے یعنی احادیث شریفہ اس کو پڑھا جائے، اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، نہ کہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب۔ یہ تو ایسے ہوا جیسے گھر کسی کا اور قانون کسی اور کا۔ کیا اپنے گھر میں آپ کسی دوسرے کا قانون چلنے دیں گے؟ گھر آپ کا ہو اور احکام کسی اور کے چلتے ہوں، جب ایک انسان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ گھر میرا ہو اور قانون کسی دوسرے کا چلے، تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے برداشت کرے گا کہ گھر میرا ہو اور کتاب دوسرے کی پڑھی جائے؟ تو وان المساجد للہ، مسجد اللہ کی ہیں۔ کیا مطلب مسجد اللہ کی تو ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہاں بیان کیا جائے، کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے اور کتاب اللہ کی تفسیر یعنی احادیث بیان کی جائے، بقیہ کوئی کتاب یہاں نہ پڑھی جائے۔ باقاعدہ اسے ریل پر رکھ کر کے لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور مصر ہیں اس بات پر کہ نہیں یہ کتاب پڑھی جانی چاہیے، قرآن کو سب نہیں سمجھ سکتے، احادیث کو سب نہیں سمجھ سکتے، انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب سمجھ میں آ جاتی ہے اور قرآن حکیم جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اسے ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے، یہ آسان کتاب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسا کہہ کر کے امت کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ جب مسجدیں اللہ کی ہیں تو پھر یہاں قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کی تفسیر ہو اور احادیث شریفہ کا درس ہو۔ اور دوسری بات، فلا تدعوا مع اللہ احدا، دو باتیں کہی گئی، اللہ کے علاوہ یہاں کسی کو نہ پکارو، جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ میری مدد کر، یا ستار یا غفار، فاغفر لنا یا غفار یا رحمان یا رحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم یا کہہ کر کے پکارتے ہیں، اس کی صفت کے ساتھ یا لگاتے ہیں، کہتے فاغفر لنا یا غفار، اے بخشنے والے مجھے بخش دے، اے رحمان اور رحیم میرے اوپر رحم فرما۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اس گھر کے اندر یا کہہ کر کے نہیں پکارا جاتا۔ اب بتائیے یہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارا جاتا ہے، جبکہ یہاں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو یہاں نہ پکارا جائے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی آپ پکارا جائے جاتا ہے، مخلوق کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ افضل الانبیاء ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ اللہ کے بعد سب سے بڑے مرتبے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہے تو مخلوق ہی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں میرے علاوہ کسی کا نام نہ بلند کیا جائے، اگر یا اللہ کہتے ہو تو یا رسول اللہ نہیں کہنا ہے۔ لیکن ایک طبقہ اس آیت کے دوسرے ٹکڑے کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، پہلے ٹکڑے پر ایک طبقے کا عمل نہیں ہے اور دوسرے ٹکڑے کے اوپر ایک دوسرے طبقے کا عمل نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو بھی یا کے ذریعے پکارتا ہے۔ اور دعا کا ایک مطلب عبادت ہے، تو دوسرے ٹکڑے کا ترجمہ یہ ہوا فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ یہاں کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی مسجد کا قبلہ ایک ہے، دوسرا قبلہ مت بناؤ، یہاں نماز کے بعد مدینہ کی طرف پھر جاتے ہیں، مدینہ کی طرف پھر جاتے ہیں یا بغداد کی طرف پھر جاتے ہیں اور صلاۃ غوثیہ پڑھی جاتی ہے۔ اب بتائیے کہ مسجد کا قبلہ تو ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ اپنے گھر کو بنایا ہے، اللہ کے گھر کے اندر قبلہ دوسرا بنایا جائے یہ کتنی بڑی گستاخی ہے اور مسجد کے اندر کتنی ذلیل حرکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ اپنے گھر کو بنایا ہے اور اللہ کی نماز پڑھنے کے بعد پھر غوث پاک کی نماز پڑھنے کے لیے وہ اپنا رخ بغداد کی طرف موڑ لیتا ہے۔ بتائیے اللہ کا گھر ہے اور قبلہ دوسرا بنایا جا رہا ہے تھوڑی دیر بعد، پہلے تو اللہ کے قبلے کی طرف ہو کر کے نماز پڑھی گئی اور اس کے بعد دوسرا قبلہ اسی کے گھر میں بنا کر کے صلاۃ غوثیہ پڑھی جا رہی ہے، یہ بھی کتنی ذلیل حرکت ہے، اندازہ لگائیے آپ۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت اسی کے گھر کے اندر ہو رہی ہے، تو ایسی کوئی بات مسجد کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بدعت کا کام، ایک تیسرے طبقے کا رد حدیث میں کیا گیا ہے، کوئی بھی بدعت کا کام مسجد کے اندر نہ کیا جائے۔ اگر کوئی بدعت کا کام ہوتا ہوا وہاں دیکھے تو فوراً اس کی نکیر کرے، اس پر ٹوکے، جیسے کہ حضرت عمر ابن مسلم کی ایک روایت امام دارمی رحمت اللہ علیہ دارمی کے اندر لائے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر گئے، فجر کی نماز کے لیے حضرت ابھی نکلے نہیں تھے تو دروازے کے پاس بیٹھ گئے کہ حضرت ابھی گھر سے نکلیں گے تو ہم ساتھ میں سب کوفہ کی مسجد جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ حضرت آپ کی مسجد میں نے ایک عجیب و غریب کام دیکھا ہے۔ کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ حلقہ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ہر حلقے کے لوگوں کے سامنے کچھ کنکریاں رکھی ہوئی ہیں، اور ایک شخص ہے جو ایک حلقے کے پاس آتا ہے کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، اور پھر دوسرے حلقے کے پاس جاتا ہے کہتا ہے کہ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، پھر تیسرے حلقے کے پاس جاتا ہے کہتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ یہ کام وہاں ہو رہا تھا، میں نے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں بھاگا بھاگا آپ کے پاس آ گیا اور بس آپ کے نکلنے کا منتظر تھا۔ اب آپ مل گئے ہیں تو میں نے مسجد کی پوری سچویشن آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے لال پیلے ہو گئے، قدم تیز تیز اٹھاتے ہوئے انتہائی برہمی کے انداز میں مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، جو لوگ حلقہ بنائے ہوئے تھے، حلقہ سمجھتے، حلقہ بنائے ہوئے، گول گول گول گول حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور کام چالو کیے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون سا کام چالو ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہا کہ ہم لوگ کنکریاں گن رہے ہیں۔ ارے کہا کہ کنکریاں گننے سے بہتر ہی اپنے گناہ گنو۔ کنکریاں کیا گن رہے ہو؟ اپنے گناہ گنو کہ تمہارے گناہ کتنے۔ ارے نالائقو، بدبختو، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن میلا نہیں ہوا، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے، ابھی آپ کو یہاں سے تشریف لے جائے ہوئے، اللہ سے ملے ہوئے ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں کہ تم نے یہ نئی بدعت ایجاد کر لی۔ دیکھو غور کرو کہ یہ لوگ کوئی برا کام تو نہیں کر رہے تھے، ذکر ہی تو کر رہے تھے، الحمدللہ پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، ورد کر رہے تھے، کوئی گھنٹہ تو نہیں بجا رہے تھے مسجد کے اندر، لیکن اس پر بھی دونوں صحابہ کرام کو سخت تنفر ہوا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی نکیر فرمائی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نکیر فرمائی اور یہ کہا کہ یہ کام جائز نہیں ہے۔ ذکر ہے لیکن چونکہ اس ذکر کی شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی، حلقہ بنا بنا کر کے بیٹھنا اور کنکریاں پڑھنا، آج کل تو حلقہ بنا کر کے لوگ بیٹھتے ہیں اور کنکریوں پر کچھ چیزیں پڑی جاتی ہیں اور کچھ املی کے بیج کے اوپر بھی پڑی جاتی ہے، چیوں کے اوپر پڑی جاتی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں بدعات میں سے ہیں، خرافات میں سے ہیں، اور ایسا کام مسجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ کنکریاں پڑھنا، گول گول بیٹھنا، حلقہ بنا کر کے بیٹھنا، یہ تمام چیزیں بدعات اور خرافات میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یہ جتنے لوگ حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تسبیحات کر رہے ہیں، یہ بدعات کر رہے ہیں، اٹھے یہاں سے، فوراً مسجد سے نکل جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو مسجد سے باہر نکالا، اور بخاری شریف کی وہ روایت بھی ان کے گوشے گزار کر دی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ ایسے نکلیں گے کہ وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ ایک حدیث سنا کر کے پھر ان کو وہاں سے روانہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے بدعت کرنے والوں کو مسجد کے اندر ایک منٹ بھی موجود رہنا گوارا نہیں کیا، مسجد سے نکال دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد کے اندر بدعات اور خرافات بھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ بدعات اور خرافات سے اسلام کے اوپر اثر پڑتا ہے، اسلام کے قانون کے اوپر اور اس کے احکام کے اوپر کافی اثر پڑتا ہے۔ لہذا اگر کوئی مسجد کے اندر بدعت ہوتا دیکھے تو فوراً اس کے اوپر نکیر کرے اور ٹوکے اس پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام حیثمی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ مجمع الزوائد کے اندر لائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیکون فی آخر الزمان قوم یجلسون فی المساجد حلقن حلقن امامہم الدنیا فلا تجالسوہم فإنہ لیس للہ فیہم حاجہ، رواہ الحیثمی فی مجمع الزوائد۔ امام حیثمی اس روایت کو مجمع الزوائد میں لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ مسجد کے اندر حلقہ بنا بنا کر کے بیٹھیں گے، اور نام کیا دیں گے اس کا؟ تعلیم نام دیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ امامہم الدنیا، ان کے سامنے دنیا ہوگی، فلا تجالسہم، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں۔ ایسے لوگ جو حلقہ بنا بنا کر بیٹھیں گے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ، اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بدعتوں سے، شرک سے اور دنیا بھر کی جو خرافات ہیں، ان تمام چیزوں سے مسجد کو پاک کیا جائے، اس لیے کہ مسجدیں خالص توحید کی بنیاد پر تعمیر کی جاتی ہیں، وہاں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تشریح اور تفسیر ہونی چاہیے۔ مسجد کے اندر مرد بھی آئیں، ویسے عورتوں کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں، لیکن اگر مسجد میں آنا چاہیں، اگر اجازت مانگے تو شوہروں کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں، ایک تو بلا شوہر کی اجازت کے مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، بغیر شوہر کی اجازت کے، بغیر محرم کی اجازت کے مسجد کے اندر آنا عورتوں کے لیے درست نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ اگر عورتیں مسجد میں آنے کی اجازت مانگیں تو شوہروں کو نہ نہیں بولنا چاہیے، اجازت دے دینا چاہیے۔ بیلنس کو کیسا برابر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک طرف تو عورتوں کو یہ حکم دیا کہ بلا اجازت اپنے شوہر کے مسجد کے اندر مت آؤ، اور دوسری طرف مردوں کو یہ حکم دیا کہ جب تمہاری بیویاں، تمہاری بیٹیاں مسجد کے اندر آنے کی اجازت مانگیں تو تم انہیں مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت حضرت امام ابن ماجہ شریف کے اندر لائے ہیں، روایت اس طرح ہے، وعن سالم عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا اماء اللہ ان يصلين في المسجد، فقال ابن له انا لنمنعهن، فقال فغضب غضبا شديدا وقال احدثك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقول انا لنمنعهن، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی باندیوں کو، لونڈیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، اگر وہ اجازت مانگتی ہیں تو انہیں اجازت دے دی جائے۔ تو ان کا ایک بیٹا تھا عبداللہ ابن عمر کا، اس نے کہا کہ ہم تو روکیں گے، مسجدوں میں نہیں آنے دیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے باہر ہو گئے، آپے سے باہر ہو گئے، کہا کہ میں حدیث رسول بیان کر رہا ہوں، وہ حدیث کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں، ان کو مسجدوں میں آنے سے من نہ روکو، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں روکوں گا، تو کہہ رہا ہے میں روکوں گا، تو کون ہوتے ہو، تم کون ہوتے ہو روکنے والے، اور تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مسجدوں میں اللہ کی لونڈیوں کو آنے سے نہ روکو، مسجدوں میں آ سکتی ہیں، پردے کے ساتھ آ سکتی ہیں اور نماز پڑھ کے جا سکتی ہیں، تو تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ میں روکوں گا، ہم لوگ روکیں گے؟ تو عورتیں بھی مسجدوں کے اندر آ سکتی ہیں، مردوں کے لیے تو مسجد ہے ہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، مسجدوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ یہ فرما رہا ہے کہ مرد ہیں وہ لوگ جن کو تجارت مسجد میں آنے سے اور نماز ادا کرنے سے نہیں روکتی ہے۔ بعض لوگ تجارتوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں اور اس تجارت کی مشغولیت کی وجہ سے وہ مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں، لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ مرد ہیں کہ اذان ہوتی ہے اور مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا، ایک عربی کتاب میں نے پڑھی تھی، اس میں یہ بتایا ہے کہ جو آدمی اذان سننے کے بعد مسجد میں نہیں آتا ہے، در حقیقت وہ مرد نہیں ہے، عورتوں میں اس کا شمار ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا رجال اللہ تلیم، مرد ہیں وہ لوگ جن کی تجارت ان کو ان کی نماز سے غافل نہیں کرتی، مسجد میں فوراً آ جاتے ہیں۔ اس سے استدلال کیا ہے جو ہے مفسر نے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں اذان کی آواز سننے کے بعد مسجد میں نہیں آتا تو در حقیقت وہ مرد نہیں ہے بلکہ وہ عورت ہے۔ مرد ہیں وہ لوگ جن کی تجارت ان کو نماز میں آنے سے، مسجد میں آنے سے روکتی نہیں ہے، غفلت میں نہیں ڈالتی ہے۔ یہ چند باتیں مسجد کے تعلق سے تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو مسجد کا احترام، مسجد کی عظمت اور مسجد کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک عمل اور اچھے سمجھ کی توفیق عطا کرے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب